राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रयत्न और प्रारब्ध इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? अपने अपने अपने अपने जगह आप श्रेष्ठ तो तब हो एक घड़ी मार जा जब बैल है विरोध है उनका पुता बन जाता है उनका बन जाता है प्राप्त अलग है भविष्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर कर्म का फल भोगना अवश्य है अटल है तो फिर क्या कर्मों की नाश के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए? ना। तो भोगने के बाद कंजूस आदमी होता है वो 4 पैसा लगे ऐसे छोड़ गए पहले भगवान की पूंजी खर्च नहीं करते। भगवान की पूंजी भगवान से प्रेम मांगो भगवान का भजन मांगो भगवान में मन लग जाइए मांगो। एक जगह तुकाराम जी महाराज भगवान से कहते हैं मेरा संचित कर्म आप मिटाकर मेरे को दर्शन दो तो फिर ये बात कैसे? भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे जो संचित कर्म है उसको आप नाश मिटा दो एवं मेरे आपको दर्शन दो। वो भगते मर्जी है भगते जैसी मर्जी मिटा दो बड़ी क्यों गए मत मिटाओ आप वो देखना है तो वैसे मैं देखो आपके दृष्टि में रहूं आप देखते रहो मैं भोगते रहूं कोई हर्ज नहीं। महापुरुषों से साधक कैसे लाभ उठावे? कोई संत महापुरुष है उनके उनसे साधक लोगों कैसे लाभ उठाना चाहिए? उनकी आज्ञा पालन से उनके मन के अनुसार बन जाना से वो जो कहे वो बात मानने से खुश हो जाते। ऐसे तो स्मृति बात है ना साधु का कर्म बोले हाथ मैं जो कह जो कहना मारे जो माते जीवन सब ठीक हो जाए। महापुरुषों के सत्संग में सानिध्य में रहने पर भी साधक राग द्वेष का शिकार क्यों होता है? संसार में आसक्ति होने से नाशवान वस्तुओं में आसक्ति होने से राग द्वेष होते हैं। नाशवान जगते हुए परवाह नहीं करता नाश हो जाएगा क्या परवाह है जो नाश हो ही जाएगा उसकी क्या परवाह है। आप फरमाते हैं कि एकांत में जाकर बैठने की अपेक्षा सत्संग सुनना अच्छा है कोई एकांत में साधन करे वो सतत सत्संग सुनना अच्छा है तो फिर पूछे कहे जैसे चुप साधन करना हो कि भगवान को पुकारना हो तो ये तो एकांत नहीं कर सकते तो हमको कोई चुप साधन करना हो कि भगवान को पुकारना हो, नाम जप करना हो, ये तो एकांत में कर सकते जाए के, तो आप सत्संग को मुख्यता देते हैं, तो हमको सत्संग में रहना है या चुप साधन करना है? दोनों अच्छे, दोनों ही अच्छे है। एकांत में अगर भगवान में तल्लीन हो जाए तो कोई सत्संग जरूरत नहीं। सत्संग एकांत में तल्लीन होने के लिए है, वो तल्लीन हो जाए तो एकांत रहो, सत्संग जरूरत नहीं। असली सत्संग कर रहा है भगवान में तल्लीन हो रहा है, तो बढ़िया है, उनके लिए जो सत्संग करना है। एक ही बात है, अपने तो भगवान में लग जाओ, बस सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख कोट अविनाश तब ही। जैसे सूर्य के सन्मुख हो गया तो आपने छाया में ना भी जा जाएगी, पता हो जाएगी अपने छाया है। अमावस्या नहीं रहते है परंतु सूर्योदय हो जाए तो मिट जाती है। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, करोड़ों जन्मों के पाप ने सोचा है, जन्म कोट या नाश हो गई, इस वास्ते चिंता करनी, अपने सन्मुख हो जाना, पाप रहा नहीं रहा ख्याल ही नहीं करना, अपनी चिंता ही नहीं करना। क्या मतलब है? जो फालतू चीजें है वो क्या मतलब है? दुखा हुआ है, सुखा हुआ है, अंदर पर है, अरे वापा है नो आदित्य, अरे परवाह ही नहीं करना, भगवान लग जाओ, अपने भगवान में लग जाओ, पाप नष्ट हो जाएगा आपसे आप ही, नहीं नष्ट हो तो नहीं सही, अपने भगवान लग जाओ, पाप अपने फल भोगा दे, बुखार आ जा जा दो फायदे दो, एक तो बुखार से पाप करते हैं, एक भगवान का प्रेम लगता है, दो काम होते हैं सर, दुख आने से पुण्य होते हैं, पाप कटते हैं, भगवान के चिंतन के समान कोई पाप है कोई पुण्य है, सबसे बड़ा चीज भगवान में पाप आ जाते, पाप प्रतिकूल हम पाप करते हैं, अनुकूल था मैं पुण्य करते हैं, पर राजी होने से अपने राजी नहीं हो, सुख दुख का दिन और रात्रि में जिन्हें प्रकाश है रात्रि है, दियो को लो अग्नि दीवार लो, पर मैं नहीं करती, दिन रात तो याद है, मौज हो गई, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, जैसे ये बया है ना, माता पिता की भाई की है परंतु ब्याह होने के बाद में पति की हो गई, ये बात मैंने कही है, पहले याद कर लो, एकांत में भी घर में से भाई से कहना भाई मेरे को पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ हो रही है, पर वहां नहीं कहती कि मेरे भाई के पास पहुंचा दे, भाई की रोटी करने वाले नहीं है, कहती खुश उन्हें घर चिंता है, इस बार संसार नहीं करते, हम भगवान ही हो गए, सब जगह नहीं है, हम भगवान ही हो गए, हम चिंता करो भगवान करो, नहीं करो तो मत करो, अपनी क्या मतलब तो मन लगता है प्रतिवर मन लगता नहीं तो अनुभव चाहते हो अपने चाह करे नहीं चाह सोड़ी रामदार सब नीच से नीच तुम तो केवल ब्रह्मदाय सहन होते बीच है श्रेष्ठ से वे श्रेष्ठ तो पर चाह करके प्रश्न है चला मत गया बोलो शंका हुआ हमें क्या मतलब क्या तो मतलब सुख से है क्या दुख से क्या जीने से है क्या मरने से हम तो भगवान के हैं जीवे तो भगवान के मरे तो भगवान के सुख बहुत तो भगवान के दुख बहुत तो भगवान के भगवान जाए तो भगवान जाए छोटा बालक होता है बीमार हो तो माँ चिंता करते भगवान का सहारा ले लो सबसे छुटकारा हो जाए जन्म को त्याग ना रहे कोई पाप नहीं चलता सब पापा से मुक्त हो जाते एक व्यवहारिक प्रश्न है वो है? एक व्यवहारिक प्रश्न है कि महापुरुष कहते हैं मरते समय पाप ज्यादा हो तो फिर संसार में आना पड़ेगा पुण्य ज्यादा हो तो फिर संसार में आना पड़ेगा कर्ज देना हो तो फिर संसार में आना पड़ेगा कर्जा लेना हो तो फिर संसार में आना पड़ेगा तो उनका प्रश्न है कि हमारे किससे कर्जा लेना हो लेकिन वो व्यक्ति देना लायक नहीं है तो हमको क्या करना है इसमें माफ कर दो माफ कर दो पेड़ छुटा हो पड़ा तो फिर हमको फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा हाँ हम नमाज करते हमें आना पड़ेगा दुख दे वो भी माफ कर दो सुख हो जाए माफ कर दो कर्जा है तो माफ कर दो अपने और एक बात और है कर्जा कितना ही हो जितना कर्ज देने वाले हैं उनके सामने बस हम है हमारे स्त्री है बच्चे हैं इनको बेच दो ले लो आपकी मर्जी है उसी करो हम हमारे बच्चे सब आपके अब ये लोग बेचो खुश तो कदा सब देता सब कथा वो देते हमारे बेच दो आप तो कुछ नहीं करता उसे हमारे पास हमने आपने आपको दे दिया हमारी संपत्ति हमारा घर हमारा हम आप सब आपके हैं हम मर दिया उसे करो बिल्कुल गर्दा नहीं रहेगा आप अगर सर छोटी है गर्दा ज्यादा है कितनी ज्यादा हो हमें याद नहीं तो सुनो भगवान नाम सब प्रेम से भगवान नाम लो सब काम ठीक हो कृष्णादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम मृत कृष्णादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम मुक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान में सन्म होता है एक हमने बात सुनी है पुरानी बात परशुराम बैठे थे एक सीट पर मुसलमान था एक हिंदू था दूसरे बैठे थे तो मुसलमान कपड़ा बिछा करके बंदी करने लगा नमाज पढ़ने लगा तो बाबा जी खड़े हो गए जब तो वो नवा पड़ता खड़े ने वो बैठ गया बैठ गए। तो मुसलमान ने पूछा कि आप खड़े क्यों हैं? तो उत्तर दिया कि जब मनुष्य भगवान की तरफ होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, भगवान की तरफ होता है वो बड़ा होता है। तुम भगवान की तरफ होते तो तुम तो भगवान के आदरे में थे, मैं आप के आदरे में था, मैं ठग दे रहा हूं। तुम भगवान की तरफ आप अल्लाह खुदा कहते हैं, आप राम राम कहते हैं, आप रहीम कहते हैं, तो या राम तो ही रहीम तो भगवान ही तो बहुते ही पूज्य हो जाता है। दूसरा माने ऐसा न माने, जाने चाहे न जाने, चाहे स्वीकार करे चाहे न करे, आप भगवान ही तो हो जाओ। संपत्ति की चाहना करते हो तो भगवान सब नहीं हो, जो भगवान से मांगता है वो भगवान से विमुख हो जाता है, क्योंकि चीज जो मांगता है वो चीज है। हम एक घड़ी मांगते हैं तो घड़ी में गए तो घड़ी में हो गए, भगवान हो गया जाता है, चीज हमारी हो गई, भगवान अपने गए। कोई चीज देते हैं, कोई काम न करते हैं तो भगवान से भी हो जाते तुम्हारे दुख बहुत तुम्हारे, सुख तुम्हारे, तुम्हारे अच्छा तो तुम्हारे, बुरे तो तुम्हारे, भले है तो तुम्हारे, बंदे है तो तुम्हारे, तुम जाओ तुम्हारा काम आप तुमने आप सुनो, सब छोड़ कर हमने भगवान है उसका नाम लेते हैं पुकारते हैं, वो हमारा है और दूसरा हमारा है ही नहीं, संसार से विमुख हो जाओ, भगवान ही समझो।